1. กุตรติกะ 6. สัมปยุตตวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัย392สภาวธรรมที่เป็นกุศลสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3สัมปยุตกับขันธ์1ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันธ์1สัมปยุตกับขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2สัมปยุตกับขันธ์2เกิดขึ้น393สภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3สัมปยุตกับขันธ์1ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันธ์1สัมปยุตกับขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2สัมปยุตกับขันธ์2เกิดขึ้น394สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3สัมปยุตกับขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันธ์1สัมปยุตกับขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2สัมปยุตกับขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์3สัมปยุตกับขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันธ์1สัมปยุตกับขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2สัมปยุตกับขันธ์2เกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย395เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหัชชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอัตถิปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระอนุโลมจบ2ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย396สภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะสัมปยุตกับขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น397สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3สัมปยุตกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันธ์1สัมปยุตกับขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2สัมปยุตกับขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์3สัมปยุตกับขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันธ์1สัมปยุตกับขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2สัมปยุตกับขันธ์2เกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 398นเหตุปัจจัยมี2วาระณอธิปติปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยมี3วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระณอาเสวนปัจจัยมี3วาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อปัจจนียะจบสามปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย399ณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่ออนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย400อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อปัจจนียานุโลมจบสัมปยุตตวานจบในวงเล็บสังสัทธวานได้แก่สัมปยุตตวานสัมปยุตตวานได้แก่สังสัทธวาน 1. กุศลติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัย 401. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย402สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย ได้แก่เหตุที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย403สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย404สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระเสขาพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งกุศลโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะกุศลโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิญญาณเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมมูปัคคายานและอนาคตสังสยานโดยอารัมมณปัจจัย405สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มีวิปปติสารเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมนัสจึงเกิดขึ้น